Верамейкаўскія дзядзькі, сярод якіх стаялі пасялкоўскія, адасобіўшыся ад жанок, гаманілі на дарозе і за зыбу, пакуль клычаў нагамі густое жыта, было відаць іхнія галовы. «Каторыя, мусіць, дык і начавалі тут, усміхаючыся», – сказаў Іван Падзірын, калі намеснік старшыні калгаса нарэшце выйшаў на абочыну. Зазыба не абазваўся. Дагэтуль яму рупіла адно – дазнацца спяша ў дзядзькоў, ці бачыў хто нядаўна на ўсходзе тры сонцы. Але Падзірын сваёй кплівай за ўвагай, здаецца, выбіў з галавы запытанне. Зазыба павітаўся за руку з мужыкамі, скоса глянуў на Рахіма, які сядзеў на капцы, трымаючы на правым плячы вінтоўку. Іначай, падумаў Зазыба, Раман Сцёпачкін прывёў паліцэйскага сюды наўмысна, каб стварыць псіхалагічную насцярогу, як і ў той дзень, калі верамейкаўцы першы раз пабачылі яго на бёрнах ля стайні. Рахім сядзеў абыякавы да ўсяго, але таксама з ранейшай зацятасцю на скуластым твары, акурат з насцярожанай рашучасцю, а то загадаў яму, і ён зробіць усё, што трэба будзе. Нездарма казалі ўжо, што Рахім паказаў сябе, можа, самым заўзятым паліцэйскім у Бабінавічах. «Ну што, пачнём?» – знарок весела кінуў мужыкам Зазыба. «Да ўжо ж!» Плаксіва, пазіраючы нявыспанымі вачамі на сонца, матнуў галавой Кузьма Прыбыткоў. Тады сказаў сваю Раман Сёмачкін. «Мы яшчэ пабачым, як вы тама падзялілі ўсё!» «Рашылі правільна», – кінуў Раману Парфён Вяршкоў. «Тады навошта было запірацца ў канторы?» – пайшоў у наступ сілка хрупчык. «Гэтага, здаецца, больш за ўсіх укалола, што не паклікалі ўчора ў кантору». Зазыба хмурачы лоб пачакаў, пакуль улягуцца нездаволеныя галасы, затым узяў з рахункаводавых рук складзеныя спісы і разгарнуў. «Рашылі правільна», – павысіў ён голас, паўтараючы парфёнавы слова, і дадаў, «дзялілі на душы». «О, гэта дзела», – заківаў галавой, як узрадаваны сілка хрупчык. «Узялі даваенныя спіскі», гаварыў далей Зазыба, «да і прашліся па іх ад двара да двара». «Значыць, і на тых давалі, каго няма цяпер у верамейках?» — здагадаўся і заплюскаў вачамі Раман Сёмачкін. «І на тых», не адрываючыся ад папер, адказаў быццам у задуманасці Зазыба. Высунуўся наперад стары ціток. «Бо так справядліва будзе», — з незалежным выглядам буркнуў Парфён Вяршкоў. «Але тады адны хлеб будуць есці», — як не закрычаў Раман Сёмачкін, «а другія дак зубы на паліцы трымаць». «Во-во», — учапіўся за Раманавы словы сілка хрупчык, мусіць, шкадуючы ўжо, што незнароком пахваліў бы ўпраўленцаў. «Гэта выходзіць, што габка Лапэзава атрымае паласу большую, чым сілка». Ён гаварыў пра сябе як старонні. «У габкі трое сыноў, і ў сілкі трое. У габкі мужык Лапэза, а ў сілкі жонка хрупчыха. Здаецца, па-вашаму так? Але сілка вы дак усе дома, а габка цяпер адна на ўвесь двор». «Габкіны на вайне», — сказаў Парфён Вяршкоў, «і мужык, і хлопцы, дык пра гэта таксама не варта забываць. Але ж есці не просяць, працяў яго раззлаваным позіркам сілка хрупчык. Эх, нешта вы тута не дадумалі, не пераставаў падаграваць вяскоўцаў Раман Сёмачкін. Яму ажно не месцілася ў ватоўцы. О, канешне, не дапёрлі. Бадай не зусім свядома, але далучыўся да яго ціток. Старому, як на праўду, то ўсё роўна было, ён аднолькава меў бы ад дзяліцьбы пры ўсіх варыянтах, бо заўсёды жыў толькі з рыпінаю. З гаваркіх дынастырных адзін Мікіта драніца не прымаў удзелу ў спрэчцы. Круціў вялікай галавой, быццам не толькі не дачуваў, але да канца не разумеў аднавяскоўца, хоць зазыба дагадваўся, што той не іначай пабег яшчэ ўначы з калгаснай канторы да брава Жыватоўскага, адсутнасць якога паміж людзей цяпер дзівіла. Ой, не дадумалі, не дадумалі, робячы нібыта здзіўлены твар, круціў галавой Раман Сёмачкін. Яно ж праўду, кажа сілка. Лапэзіха пасля такой дзяльбы будзе хлебам раскідвацца, а сілку да хоць торбы заказвай шыць. Ён павёў вачамі на зазыбу. Што, на душы дзяліць будзем, на гэта мы згодны, але толькі каб на тыя, якія дома цяпер жывуць. Будзем рабіць так, як надумалі напраўленні, вяртаючы падзерану спісы, непахісна сказаў зазыба. Але сілка хрупчык не хацеў слухаць. Якое ў вас там апраўленне было? З пагарды паморшчыўся ён. І праўда, тры чалавекі, дак гэта не праўленне, зноў падаў голас стары ціток. Во бывала пры чубары. Здавалася, гэта найбольш узбурыла зазыбу, і ён рашуча сікануў паветры рукой. Раз вы лічыце, што намі былі дапушчаны парушэнні, так завіце тады ўсіх сюды. Тута, ля гэтага капца, во, і будзе вам і агульны сход, і праўленне зараз. Яшчэ дыхаў недзе доктараў мозг, а чубар кінуўся ў роспачы, хоць можа болей са страху на край схону. Сціскаючы вінтоўку і зусім не адчуваючы яе ў руцэ, ён з'ехаў нагамі наперад па абрывістым схіле і апынуўся якраз на той дарозе, па якой прыйшоў з-за беседзі ваенурач. Патрывожаны пясок на адкрытым і выветраным схіле пасыпаўся ўніз, але чубар шоргату не чуў, лучыў, як далей адбегчыся ад таго месца, дзе адбылося забойства. Пра тое добра ён зрабіў ці не, стрэліўшы ў чалавека, які неспадзявана кінуўся на ўцёк, і ў галаве не стаяла. Ды і ці можна было ў такім стане прыйсці да якой пэўнасці? Хоць чубар і ахоплены быў гарачай тлуннасцю, але дарогу выбіраў акурат, гэта значыць, не памкнуўся праз увесь луг да ракі, дзе была Антонаўка, а цаляў у той бок, куды клаўся ягоны цень, якому ён, сігаючы з усяго спрыту, ледзь не наскокваў на галаву. Наперадзе відаць быў невялікі астравок бярозавых гай, мусіць, адзін з тых, што уратоўваючыся ад плуга, часам застаюцца нейк паміж сенажаццю і ворнай зямлёй. Нейкі час чубар бег, нават не адчуваючы свайго цела. У вушах, можа, яшчэ ад стрэлу калыхаўся балючы звон. Здавалася, зусім дзервянелі ногі, але паступова замест гарачай тлумнасці, што засціла вочы і гэтага звону, які ажно распіраў вушы, усярэдзіне зусім як жывая пачала варушыцца млосная прытарнасць. І чубар, нібыта наперакор сабе, запавольваючы бег, раптам паляцеў у потырч у высухлую копанку, дно якой было зацягнута ліпучай цінай. Здарылася гэта ўжо амаль на краі лугу, калі да бярозавага астраўка заставалася не болей сотні метраў. Выбраўся чувар з копанкі, спалатнелы і абыякавы да ўсяго ад унутранай спустошанасці, акурат звер пасля хваробы ці залечвання ран. Хістка, стаўляючы ногі, валочучы з рымень вінтоўку па траве, ён патупаў далей па лузе, беручы перад сабой за арынцір белую кару маладых бяроз. Калі ён нарэшце апынуўся там, то адразу лёг грудзьмі надол, паклаўшы правай шчакою халодную галаву на мяккі сівец. Праз колькі хвілін у галаве прасвятлела, быццам разднела дзе, і чырвоныя мятлушкі, што пырхалі дагэтуль перад вачамі, паляцелі прэч. Але па-ранейшаму грукала, быццам драўляным пранікам па зямлі, патрывожанае сэрца. Сонца яшчэ стаяла высока, і кусты, што раслі навокал бярэзніку, не заміналі яму высвечваць крамяныя шапкі бардовых падасінавікаў, якія багата дзе выпіналіся з папараці, закіданы быццам ад маразоў леташнім хлабызвём. Праваенурача, што паваліўся ад яго стрэлу на схоне, яшчэ амаль не думалася. Можа, стае прычыны, што гэтак выпетрала нечаканае нервовае ўзрушэнне. Чубар адно глядзеў перад сабой, паўзверх з лямцаванага мурагу, бо нават заплюшчыць вочы не адважваўся, і ўсё, што трапляла ў поле зроку, успрымаў як нешта нерэальнае. Але вось на бярозавы выворотень, што быў крокі за два ад яго, выпаўзла шэрая яшчарка, і тады Чубару нарэшце свядома кінулася ў вочы, што тая не мае хваста, няйначе адкінула, трапіўшы нейкім чынам у небяспеку, затое цяпер стала падобна на жабу рапуху, гэтак жа хаўкала ротам, трасучы адвіслым падбародкам, і бяздумна талопіла вочы. Чубару зрабілася гідліва глядзець на яе. Ён паварушыўся. Ды яшчарка не спалохалася, не саскочыла з выворотня. Тады Чубар адвярнуў ад яе галаву і ўжо не стрымаўся, павёў вачамі далей. Тут на гэтым бярозавым астраўку, аказваецца, быў свой свет, сваё жыццё, і з'яўленне чалавека зусім не парушыла яго. І зноў жа другі раз, за бясконца доўгі для яго сённяшні дзень, Чубар пачаў з цікавасцю назіраць за так званымі ніжэйшымі істотамі, жыццё якіх, можа, не менш было загадкава і поўнае нягота людскога. Але цяпер гэтае міжвольнае параўнанне ў ягонай галаве набыло амаль закончаную асэнсаванасць. Асабліва пасля таго, калі ўбачыў, як па камлі бярозы поўз угару рагасты вусень, які нават не здагадваўся, што з макаўкі за ім сачыў лесавы жаваранак. Шубар ляжаў у здранцвелай нячутнасці свайго цела. Дзіўна, але ўсё магутнае тулава яго нібы паралізавана было чым і доўга не спрабаваў стаць на ногі. А як нарэшце падняўся, то адразу прыхінуўся плячом да дрэва. Ды дарэмна сцерагаўся, ногі ўжо моцна трымалі яго на зямлі. Ад ракі, якая цякла ў гэтым месцы метраў за 300 цераз кусты, тхнула ёдам. Бярозавы астравок, на якім знайшоў Чубар, часовы прытулак ляжаў паміж лугам і яравым клінам, адразу за крайнімі дрэвамі пачынаўся з дзірванілых змежак, паруслы быльнікам. Бадай па ім і трэба было падавацца адсюль, бо як Чубар разумеў сябе цяпер, да верамеек заставалася кіламетраў 30. Прынамсі, можна было не хвалявацца. Верамеек у кожным выпадку не прамінеш нават з завязанымі вачамі, абы ішоў паўз раку. Да таго ж, пільнай патрэбы адразу ісці верамейкі не было. Даволі спярша зайсці ў Мамонаўку да Аграфены Азаравай, гэта ўжо скарачала ўвесь шлях кіламетраў на 7, бо да пасёлка вяла дарога проста з Малога Хоцімска. Чубар, як і кожны так званы удзядзелы халасцяк, вядома, таксама не абыходзіўся без жанчын. Але хутчэй з тай прычыны, што даволі часта пераязджаў па рабоце з аднаго месца на другое, сувязь з жанчынамі была ў яго выпадковая, нават не пакідала глыбокага следу ў душы, не кажучы ўжо пра высокія пачуцці. Праўда, Чубар таксама перажыў сапраўднае каханне. Не без таго, яму напаткаўся ў жыцці чалавек, які паланіў усяго. Было гэта першы год, калі вучыўся на саўпарткурсах. Там ён сустрэў прыгожую дзяўчыну, якую звалі Фаінай, і якая перад тым працавала начальнікам палітаддзела машынна-трактарнай станцыі ў Аршанскім раёне. Ды каханне было нядоўгае, дзяўчына паехала аднаго разу да бацькоў і трапіла на чыгуначным пераездзе пад таварны цягнік. Жалобу па ёй Чубар насіў ажно колькі гадоў. Але выйшла пасля так, што стаў неразборлівы ў адносінах з жанчынамі. З якою лёгкасцю знаходзіў іх, з такою і разлучаўся. У верамейках ён таксама перабраў немала і сапраўдных, і саламяных удоў, апошняй была мамонаўская графена. Моцнага пачуцця да яе Чубар тады не меў, але наведваўся на пасёлак часта, умела сустракаць жанчына. Але цяпер за час гэтай сваёй непрыкаянасці адчуў раптам штосьці зусім новае да графены. Не адзін раз па дарозе ўжо ўяўляў сабе, як прыйдзе нарэшце ў Мамонаўку, і ўзрадаваная графена узбегаецца з агародамі, каб напаліць у лазні, пасля павядзе туды яго і стане голая, у самай гарачыні махаць над ім распараным венікам. Хон, на якім зусім нядаўна разыгралася трагедыя, узвышаўся па правы бок. Хапала адно павярнуць галаву, каб убачыць знаёмыя сосны на ім, але ў Чубара як не ставала рашучасці. Пасля стрэлу вінтоўцы яшчэ заставалася гільза ў патронніку, і Чубар зусім самохаць кляцнуў затворам. Бліснуўшы, гільза скокнула ў гору, адляцела крокі за два ў бок. Парахавы дымок, які не паспеў вытхнуцца ўвесь, заблытаўся цяпер маленькім жоўтым воблачкам між зялёнай травы. Час быў ісці далей. Чубар ступіў на ўзмежак і, не азіраючыся, зашастаў нагамі па быльніку, які ўжо стаў руды. Неўзабаве ўзмежак пашырэў, неяк амаль не ў прыкмет перайшоў у звычайны лог з пасохлай белай канюшынай. Лог быў аслонены з аднаго боку якраз ад беседзі ракітавымі кустамі, і чалавека нельга было ўбачыць з тых дзвюх вёсак, але ж па гэты бок ракі маглі трапіцца другія вёскі. Бадзянне па чужых ваколіцах шмат чаму навучыла Чубара. І хто-хто, а ён то ўжо мог расказаць каму, як трэба прыходзіць у незнаёмыя вёскі, каб пазбегнуць небяспекі. Сам Чубар рабіў гэта цяпер звычайна надвечар, калі ў вёсцы наставала нарэшце стомленая сцішанасць. Але перад тым ён доўга цікаваў за вуліцай паміж сялянскіх двароў з якой-небудзь схованкі. Здавалася б, зусім няхітрая навука, аднак да яе Чубар даходзіў праз вялікую, амаль інстынктыўную насцярожлівасць. Праўда, тут маглі мець значэнне таксама асабістай Чубаравай якасці, але ўжо напэўна, што насуперак ранейшым уяўленням ён асцерагаўся прасіць сабе прытулку альбо кавалак хлеба ў так званых бедных ці багатых хатах. Самым надзейным было выбіраць у вёсцы тыя сялянскія двары, якія не кідаліся табе вонкавым выглядам. Гаспадары ў такіх хатах звычайна прымалі без асаблівай перасцярогі, не скардзіліся на нястачу, шкадуючы накарміць, і не паглядалі скоса, загадваючы наперад. І, бадай, самае павучальнае адкрыццё зрабіў Чубар тады, калі пераканаўся, што ў тых вёсках, дзе паспелі пабываць немцы і стварыць так званую адміністрацыю, акружэнцаў і розных бадзях пасылалі, калі не проста да бургамістра ці старасты, то ўжо да былой старшыні з кучай дзяцей, няйначай. Што да старасты ці бургамістра, тут зразумела, брала сваё даўняе звычка вясковых людзей выбіраць на розныя кіраўнічыя пасады памяркоўных мужыкоў, каб не мець пасля лішніх згрызот. Дарэчы, фашысты таксама спярша падтрымлівалі сярод сялян свабодную выбарнасць, а вось чаму накіроўвалі да старшыніх, Чубар доўга не мог даўмецца. Былі ў Чубара і іншыя назіранні над жыццём ва ўмовах акупацыі, хоць тая пакуль не лягла ўсім сваім цяжарам. Праўда, багата якія з гэтых назіранняў патрабавалі яшчэ праверкі. Аднак Чубара ўжо багата што пачынала бянтэжыць. Напрыклад, вельмі незразумелай была яму недаверлівая маўклівасць людзей. Чым далей ён адыходзіў ад лініі фронту на тэрыторыю, занятую ворагам, тым мацней адчуваў яе. Прыгадваючы свае сустрэчы з людзьмі, Чубар успомніў таксама, як прабыў адну раніцу сярод жней. Тыя завіхаліся сярпамі ля ўскраю лесу, жалі калгаснае жыта, вёсачка, з якой яны былі, таксама стаяла пры лесе, але трохі наводдаль ад дарогі, што вывела Чубара на тое поле. Кабеты заўважылі чалавека з вінтоўкай, пасталі і пачалі ўглядацца з-пад локця. Першая да Чубара, калі ён спыніўся нарэшце на ржышчы, падышла рухавая і вясёлая з твару жанчына сярэдніх гадоў. Вочы яе, здавалася, ніколі не хмурнелі. «О, глядзіце, бабы, хто да нас прыйшоў? А мы думалі, ужо адным векаваць давядзецца». Яна акурат сыпала словамі, смяялася сама і нібыта прымушала смяяцца другіх. Можна было падумаць, што сярод гэтых вясковых кабет, як у тым бабіным царстве, наогул была забаронена самота, а гаспадыні, як маладзейшая, так і старэйшая, яшчэ недзе да вайны папраганялі ад сябе мужыкоў. Можа, зусім залічаныя хвіліны чубар быў і накормлены, і напоены, адно толькі спаць не пакладзены. Жанчына, што першая загаварыла з ім, была старшынёй мясцовага калгаса. Гаспадарку яна прыняла зусім нядаўна, можа, паўмесяца таму, а да таго была ў калгасе так званай незамужняй актывісткай. Чубар калісьці таксама немала вылучаў такіх жанчын за тое, што на сходах выбіралі членамі ў рознай камісіі, у вёсках іх называлі членкамі, напрыклад, полька-членка, лёкса-членка і гэтак далей. Калі чубар сказаў, што і ён працаваў старшынёй калгаса, жанчына ажно пляснула рукамі. «О, вось і добра! Гэта ж вас як ветрам нагнала!» І пачала ледзь не ўшчуваць. «Хопіць ныкаць па кустах, бярыце ад мяне калгас!» Чубар, блазнуючы, замахаў рукамі. «Пашкадуйце!» Але тут жа зрабіў строгі твар, сказаў. «У самой жа бачу, няблага выходзіць!» Жанчына пасля гэтага сумелася, задумліва уздыхнула. «Ах, гэта здаецца! А як на паверку, то...» Весялю-весялю сваіх баб, а самой тым часам ажно плакаць хочацца. Не, я па праўдзе, станавіся ў нас за старшыню. Ёй, мусіць, лягчэй было звяртацца да чубара на ты. І зброя вось у цябе. Яна паказала на вінтоўку так, нібыта сапраўды надавала гэтаму рашаючае значэнне. Чубар зноў паспрабаваў адбыцца жартам, маўляў, навошта яму другі калгас, калі ён ужо ўцёк ад аднаго. Тады жанчына павяла вачамі вакол, сказала: «Ужо другі дзень жнём калгасам!» Чубар спытаў: «А немцы?» «А яны ў нас яшчэ пакуль праездам усё!» Чубар зноў спытаў: «А як пажняце, а яны возьмуць да забяруць зерне ад вас?» «Ім жа не забароніш! Раз прыйшлі, значыць...» «Тады навошта наогул жаць?» Але жанчына на гэта не адказала, адно з дакорам паглядзела на чубара і зноў нібыта павесялела.